قذبت عاد المرسلين دروجن کو العادیان و پیغمبران ہود علیہ السلام کل چوی دی تا غرور خپل خیر خوا ہود علیہ السلام الا تتقون تسول خدای نه یری گے دار سے نه یری گے او دل نه نه یری گے زستا سو دے پار رسولیم امانت گر نو دو خبر کو ما ڈیرے نا وہ یری گے دل نه توحید منے زما تابیداریو کہ زما سنت قبول کے وما اسلکم علی من اجر نغوان ستا سنت دی بانے سوئے وزو پورا ہر پیغمبر دا وہ واقعات تھی کا نا اپا وہ والو کی داوی چھ نغوانم نغوانم دا ضروری خبر ہے کا نا مسئلہ اکثر جی خلق نمانی ذکر نمانی چھ غصو کی وقت بیانین وقت نصفواری کا نا خلق ویارو را مون آرام پریزا مونگ زان لدغا سیون طالب اسو درکو او چی سغوالی تی ننو بیا بخام خام سلمانی چی را دخو خفل سغرز نشتا کنا ما اصلکم داو تا مخی مخی وی این اجر اللہ لرب العالمین ندی اجر زمام اگر پر رب مخلوقات اتبنون بکل ریجن آیتا تاسو جوڑوی پہر چوک کی یادگار چوک کی بے یادگار جوڑو چکم دا سبا مرکزی زیو کنا ناری کی بے یو لوئی عمارت جوڑ کو مینار پاکستان دا گور دا داغی عدد تے کنا خوا دی توسطہ جب تے چھتا قوم مال پا دی اولگی بے فیدی پا لکنو پا کرونو نبانو سا جب تے دیتا دا مینارو نباغی جوڑو لخوا پا غرونو باندی ری اویلشی چوکتم او ری اویلشی اچت زیتا پوچھت دے بے سو بنگلہ جوڑ اکڑا لویا پکی پاتے کی دنا خبر بے پکی او بکی خو دے دانی مانے چی کم تری و ترازی بس دا داغی عدد سنو تول دنیا پر اس خلق جوڑا بے تاسو پہر دیرے باندی او یادگار تعبسونا عبس کارو نکوے و تتخذونا مسوان آو جوڑا بے تاسو بنگلی لعلکم تخلدون کتا سنو آئے خستا صدا مطلب دی چمون با ہمیشہ یو خواہ لعلکم تخلدون لعل ترجیر پار رکن ستا سو امید دا سوی چلا کمون با ہمیشہ یو خواہ و اذا بتوشتم بتوشتم جب بارین کل چتا سنی سے مسافر منی سے یہ دیر کو زبردست ہے سران گورا انسان چی کنا بدو میلم قدر کی کہ کافری کہ مسلمانی کہ عرصی اچھ میلم دینو قدر بے کہہ عجیب چی میلو منت کنا بس بیا زور بے پاگ باندھ تو کل بے پکان تو نچے اگو بدو گن نم دفلی نہ بے سو کھا تو کنا ندی براؤنی چی ہوئی بیا دی خوا چار سے وہ سارا کول نہ ویدا بتش تم نیول تویل سی کل چی نی سے تاسو نو نی سے حلق اور ڈیر کو زبردست ہے سرا فتق اللہ ویری گے دلانا واسیون زما خبرو منے فتق الذی ویری گے دا غزاتنا امدکم بما تعلمون چتا سوی مضبوط کریے باغ سو چتا سو بختلا پوئی گے نو تا سو بختلا پوئی گے چلا تا سو لس در کڑی دی کنا بما تعلمون ناغي وی آو ٹھیک دا سرگی و گنا لا سختی دے را کڑی اگر دا نور نیا دولو دا زامن او دا ساروی او دا باغونا دا خوی زمون خپل کار دے دا خمون پا خپل خواری کری دا زانم کڑولی دے زانم جوڑ کری دے اللہ وی نا دغم مادر کری دے دغا تنولیو باس ہے امد دکم تاسو یہ زیاد کری ہے بے انعام ان پسارو سراو بنینا پا زامنو سراو جنہ تیو آویون او پا باغونو او پا چینو سراو اللہ دا لڑی رس در کری دی نو کلمہ وائے چی خدا ہم دا نصیب کی تر مرگا پوری نور بدر کی نور بدر کی اگر ازان باندی روانوی مخا انی اخابو علیکم زیریکم پتاسو دا عذاب دروز لوئینا قالو اوی عادیانو سوا انا لینا اے حود علیہ السلام اسے بھی لگیائی نو کتو عزو کی منتا کتو عزو نکی فمونگا سر نکی کل بیدا سے ہوئے کنا گورا مون بدبخت خلقیو سپیر خلقیو امنگ باندھ ستا خبر بالکل اثر نہ کری نہ پارام ام نہ پری دے سوا لینا برابر امنگ باندھے آواز تھا کتواز و نصیحت کئی ام لم تکم من الواعظین او کنے تو دواز کو ان کو نہ امنگ اثر نہ کری ہاں او کتو ہے چی دا خپل کارونا خپل رسمونا دا پری دے نہ دانش پر خود زکا دا دا مشران رسمونا دی اور خلی مشران مونگ دا غیر رسمونا نشپر خودے ان حاضر ندی دا عملونا زمونگ اللہ خلق الاولین مگر طبیعتونا دا پخانو خلقو دا نشپر خودے خلق الاولین یا دا توی چی دا تمونگ تا کمی خبری کہے کنا دا خلق الاولین دا دا پخانو کسی مونگ تا کہے دا خو خبر مسئلہ ندا اساتیر الاولین مانا دا او کپ مونگ یاری گی چی عذاب براشی بے غم شوئی مونگ سوک عذاب نشی راکولی الکوی دا سکا سوکی چی مونگ لبا عذاب راکی دا دے گڑی وڈی وی او ما نحنو بی معذبین نیو مونگ عذاب کلی شوئیم فقط زبوہو در اغجنی کا حود علیہ السلام فاہلک نام نحلاک مکل دا سی سیلے پر آگا چی بیا پاسمان کے گر دے دو اجی بزمک بے سوکولی دو خلق مزے ہاں اکڑے ان نفی ذالک لآیہ یقیناً پدی واقعہ کی عبرت سے ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر خلق پدی کے مومنان نتول زان حلاکیم فإن ربک لہو العزیز الرحیم بے شک رب ستا زور اور دے عادیانو سر ایسے چلو کو پورا عادیانو ایمون لبا سوک عذاب راکی اغیر زان دے پاس سوک نلی دے کنا د میخ نوی سرمن ویستا او بدری د پیو تن ویل کرا کاغ سرمن بوش لی دا اور درنگ چا راک کیشوا دور لوی لوی بدن نو ول اللہ ور کڑی وھا اگر چ سیلے پیرا نہ کنا اللہ تے زک سیلے را وستا چ د بانی نس پکیے او زان تے دمر زور او ہو ائے کنا کذبت سمود المرسلین درو جن کل سمودیانو پیغمبران صالح علیہ السلام کل چوی دیتا اگر اور ددی خیر پا صالح علیہ السلام الا تتقون ولی ذان نبچ کوئے دے شرکنا زخ استاسو دے پارا پیغمبر یم امانتگر دا اللہ امانت میرا وردے نو یری گئے دا اللہ ناو زما تابیداریو کے نگوارم استاسو نپدی باندس عوض ندے عوض زما مگر پدبد مخلوقات اتترکون فی ما ہاہنا آمینین تزہید فی الدنیا ولورکی خوا صالح علیہ السلام دا پخوانی تقریر نہ دیکھا نہ کہا ابھی کم دک مضامین دکھا تزہید سے دنیا والا اور کی کیا خلقوں کو دنیا میں خوشحالی گئے تا صبح پری خو دیش ہے اتت رکھو نا پری و خو دیش ہے پاگے نعمتوں خوشحالوں کی ہا ہونا چدل تب دنیا کی دی آمینین فامن بے تا صبح نے بازا اپنا راضی فی جنات وعیون فی ما ہا ہونا سدی دلتا دنیا کی سدی باغون دی و عیون چینی دی و زروع فصلون دی جسنگ فصلون بکی داغا وقتی و نخل کجور دی تلوها حضویم چی غنچی داغی نرم و نازک دی نرم و نازک حضویم ستوی حضویم دیتوی چی تو اسی چرت دانگور اگر زنپک لگو تی ورولی و بس دانی را ادوری گی دیتا حضیم ہوئی خواہ چکلا سوروڑی کنا تو پخپل را دوڑی گی تینا نرم و نازد دا سنیمتون والا اللہ ورکلی کنا و تنحیتون من الجبال بیوتا فارحین او تاسو تراشے پا غرون کی کورونا فارحین سمرما ہی رہی دمرما حارتو ذکر اس چیدہ غیغا کارونا خلق بورینو حیران پاتی شیوی دا سنگ خلقو گور پا گٹا کی دا سی گولونا چگل آغا سشتا دے دیر ماہران فارحین مہارت ویرے گی دا اللہ نوزما تابداریو کے ولا تو تی امر المصرفین تابداری مکوے دا حکم او دا امر دا دی مشرکانو ظالمانو دا صالح علیہ السلام پا قوم کے نہو مشرانو کنا نہو ستوری جو کڑیو ویدا دمو مشرانو نہو مشرانو او غیبا بس دک فساد و شرکشے پچے بگر دے دلنو اگر کسان یفسدون فی الارض جو فساد کی بزمکہ کی داغی تابداری مکویں ولا یصلحون دی خو گور اصلاح نکی اسی پزان نمیت ہے لیچی منگا اصلاحی کمیٹی ہو اصلاح نکی گور اخوا قالو اویغی انمان تبین المسحرین یا صالح علیہ السلام تا دماغ خراب دی چدا سے خبری کہیں نہ دے مشران پر خود نہ کشران تب نہ جادو کرے شوے یا تیز خوڑن کو نہیں مانتا اللہ بشرم مثلنا نے تو مگر بندہ زمون پشان تھی فاتب آیت روڑا منتا موجزین کنتا من الصادقین کرشتینی قالو صالح علیہ السلام ہاذی ناقت دا موجزہ تیار اللہ والا گٹ نوخا پیدا کرا لوی بدن یہ وہ چخکارا بشن ساری بتن تختیدن چیغ یرولی کنا ناقتن دا ناقدا لہا شربن دا دید پارا نمبر دید ابو یورز ولکم شرب یوم معلوم استفد پارا نمبر دید بلی روزی معلوم معلوم وقتو ندی یورز بداو بس کی تاسو بنس ابل ارز بس تاسوی بسو ندی نمبر خیال ساتے تد اللہ حکم دے عمر سیدی اخی تاپ ضرر سرا ابنی سی تاسل عذاب دروازے لوئی ناغیوی دی کہ بس چلی ہو رہی گا انسان کو جو سنہ منی کہہ کنا دی پی ورمنڈا کی خوا حریصن فی ما منع فاقروها پری انکو دا او خیٹول پترو والا او حلاک اکڑا او تقسیم اکڑا برخی برخی اکڑا فاصبحوا نادمین نو گردی دلخ پیمانا پسو پدیخ پیمانا شو چی بیانا غو گوی انا غا نعمتونو بس غو خوا و جو داغی سر عرض ختم شو پدیخ پیمانا چی را غو گو چشوی و نعمتونو نشتا و پدی نوخ پیمانا چی گنی من گو خوا حلاک اکڑا فاخذهم العذاب و اولی والدی لر عذاب النبی ذالک لآیاتن فدیک عبرت تے وما کان اکثر مومنین نو اکثر پاگی کی ایمان روڑن کی اور بے شک رفتا زور اور ذات تے اور رحم والا کذبت قوم لوتن المرسلین در اجن کل قوم لوت علیہ السلام پیغمبران کل چوی دیتا یرور دی خیر خواہ لوت علیہ السلام الا تتقون ولد اللہ نے نیری گئے ولی شرک نہ پری دے یقینا مزستاو پار رسول یم امانت گر نو یری گید اللہ نہ زما تابیداری او کم نغوان ستا سنا پخپل بیان باندے سعی وز دا ایوز سو پورا کولی شی نو دی ایوز زما مگر پرب دا مخلوقات آیتا سرات لکوے ناری نو تا پا مخلوقات کی دا پار دا حاجت خپل و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم دے معنی ذکر کو نور سورتوں کی دس راغلی چہا اولے بناتی دستا سو کورن کی زما لونا دی دستا ز پار جائز دی عدل تے ہوئی اتذرون و تذرون ما خلق لکم ربکم پریک دیتا سو آغا چی پیدا کلی سوز دپار رب ساسو من ازواجکم چی دغا ساسو خوزی دی بی بیانی دی بلن تم قوم عادون بلکہ ایتا سوی قوم لحد ناوریدن کی قالو اویغی لئن لم تنتہی یا لوتو کمانا نشوی دی خبرنا اے لوت علیہ السلام لتکونن من المخرجین تب دی کلی نوشہ لشی گوارے بیا دی کلی کی منسر نپاتی کی گئے قالو لوت علیہ السلام انی لعملکم من القالین زوستا سو دی عملتا دیر بد گورم دیر نفرت تی نکوما کرکا رازی ستاسو دینا الٹے رازی چی تاستا گورم من القالین بغض و حسد توی کنا ما وداک ربکا وما قلا رب نجنی و اہلی مما یعملون اے رب بچ کے مال راو زما مرگری داری کارون چی دیئے کئی فنجینا و اہلہو بچ کم لوت علیہ السلام او مرگری دو اجمائین ٹول الا عجوزن فی الغابرین مگر اغا خزد لوت علیہ السلام چوا اغا بچ نشوا اغا پا عذاب والا او کرار لے مرگری نشی بچ کو لیکن انبیاء کچا کد اختیار ہوئے پلاس کی نگو رخ پل اہل نشی بچ کو لے زکا دا قوم سر مرگر و پا کفر و شرک کی بیا منگا حلاک پر الاغنور اور من قدی باندی باران بد کانو فسامت ار المنظرین دیر بد و باران دی یرول شو خلقو یقیناً پا دی واقعہ کی عبرت تیم او نو اکثر دی نمومنان بے شکر افستا زور اور ذات تی اور حموالا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین درغ جنکل اغا بنوالو خلقو پیغمبرانو لر یو مدینو شعیب علیہ السلام قل قومو او بل اصحاب الایکو دا قوم پہ یو زنگل کے او پہ یو ونو کے آبادو دیتوں شعیب علیہ السلام را لے گلے شعیب کلے چوئی دیتا شعیب علیہ السلام علا تتقون تا سنیری گے دا اللہ نا یقیناً رستاوز پار پیغمبر یم امانتگر نو یری گے دا اللہ نا وزما تابداریو کہیں نگوار رستا سنا پدی مسلبان سعیوز ندے عوض زما مگر پرب دا مخلوقاتو اوف الکیلہ ولا تکونوا من المخسرین مخکی و توحید بیان تو فتق اللہ فیون بار بار اوسو دنور جرمن و گناہن ذکر کئی چدا مکوے پرور کوے پیمانی او مکی گئے دا نقصان کو ان کو نہ خلق و معلوم ولی تاوان تو و زنو بالقسط المستقیم او تلل کوے پا ڈنڈے نیری ولا تبغوا الناس اشیاء امکم خلق لر معلوم داوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر دے پزمک کے فساد کو ان کی واتقوا الذی و یری کہ دا غزات نا خلقکم چتا سیم پیدا کری ہے ول جبلۃ الاولین او غدلی لوم بنے غدلی تیر شو کنا آدیان سمودیان اغدلی استاسو نمخ کی تیر شوی قالو اویدی اصحاب الیکا انما انت من المسحرین اے شعیب علیہ السلام تابان جادو کل شوی چدا سے خبری کے یا تو پخفل خوراک کے نمونت سنگوئے مسحرین سحری پیشمنی تو ہوئی مرد تینا خوراک دے وی تو سنگ پیغمبر چتا خوراک کے نی تو مگر بندہ زمونگا پشانتی وین ظنک لمن الکاذبین یقیناً یقین کو پتا چھ دروغ جنی او کہ خام خاطر اشتنی نمون تا معجزہ و خیا اگر دادا پاس چھ تالینا کہ سفم من السمائی راو غرزو کمون یو ٹکڑا دا اسمان ان کنت من السوادقین کرشتنی پخپل خبر کیم قال ربی اعلم بما تعملون دا انبیاء دا جوابی کنا خوا کہ بس دمارا خپوئی گنو تازو چی سوئینا اللہ واوری دار سبان خپوئی گی اوی شعیب علیہ السلام رب زما خپوئی گی پاغا عمل چی تاسوی کوئیم سمطلب زما پہ اختیار کی نشتا اسمان ذرا ورزو لشما کدا با اللہ را ورزی ربی اعلم اغا خبر دی اغا عرصو کولی شی کدر با نرا ورزی امو فکذبوہو در اغجنی کو شعیب علیہ السلام نو انی والدی لنا عذاب دا غیر وزی دا سوری یوم الزلہ فدیدہ سے عذاب راغلو چی وریز رالا اڈی را سخت گرمی وا نو کورونو کی دا سی گرمی شو چی تینگ نشو دننا چی بارے وکا تا نو وریز راغلو اندیو یرا اللہ رحمو کو کنی کورونو کی خوید امکان نشتر پاتی کے دو دا وری زلان دی طول راجم شو چی سنگ راجم شو اند پاس پورو وری دو دی با اندا سے عذاب را دو انہو کان عذاب یوم نازیم یقینم دا عذاب دا غرد لویو انہ فی ذالک لآیا بے شکا پدی واقعہ کے دیر لوی عبرت تیم وما کان اکثر مؤمنین نو اکثر پدی کی مومنان ہر قوم چی اللہ ذکر کی دی مومنان پک ڈیر نو لب دشمار کسان نئے پیغمبرات ولی زان حلاکے فدی وجہ چی اللہ یکونو مؤمنین چی دی ایمان نہ رہو اور بے شک رفتا بے حلاک کی اگر زور آور دے اور رحم والدے پخل بندیانو دا دویم بابو یو سل دو نوی پورے ادی کدا وہ قومون ذکر شو اور دے آخری باب کی ترغیب قرآن تا دے دیر انتہائی درجہ. ابھی اور پسی زجر دے زورن را تصدیق دے رسالت کی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بے شک دا قرآن چی دے دا خو یو حکم نامہ دا, یو ہدایت نامہ دا, نازل کرے شوی دے درب دا مخلوقات تا دا زنہ نہیں جو کرے. او پدی کی شک ذکر نشتا, نزل به الروح الامین, نازل شوی دے پدی باندے اگر روح امانتگر چی جبریل علیہ السلام اگر آورے دا اللہ طرف نا. او نازل کرے کم دے دے علا قلبک استاقضل باندی لتکون من المنذرین, چشیتا دیرون کو پیغمبرانونا. حلتے ہمیلیو نزلو علا قلبک, دا قرآن زی چی دے غزل دے, جب ندا خل ندا المارے تاخ ندے دے بدال تا دے بزل تر سے لتکون علا قلبک ایویلی بلسان عربی مبین, او گرانم ندے تمرا سان پاغا جبا و لغت باندے چی عربی واضح جبا دا کارا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, مانا یو دادا حضرت شیخ ویلی رحمہ اللہ تعالی چی دادی تصدیق پا پخانو کتابونو کرا گلے. وَإِنَّهُ دادی قرآن تصدیق لفی زبر الاولین, دا پخانو کتابونو کرا گلے تورات انجیل زبور کی چی دا سے قرآن بنازلی گی تصدیق اغیر کے دویم دادی قرآن دعوی ندا دا پا پخانو کتابونو کی اموا کما دعوی چی دا قرآن ذکر کی چی فتق اللہ واتیون دا پخانو کتابونو کی امرا گلے دا سنوی خبر خونو دا. اولم یکن لهم آیتا, اے دادی خلق دا پار دا عبرت جوڑ نشو دا قرآن. این علماء علماء بنی اسرائیل, چزدک دیل را علماء دا بنی اسرائیلو, دا بنی اسرائیلو نا خلق را ایمان راولو او قرآن یزدکو دیر راغلیو کن عبداللہ ابن سلام کعب الاحبار دا خلق اس خود دین عبرت ناخلی چدا خواغا علماء چی دا دی پہ اعتمادو دی بتن تکوسو نکولو او غیرہ لو قرآن تکیناستو دا یزدکو بنی اسرائیلو نو دی نپوئی گی پا دی باندے ہاں دی با داوی چیرا دا عربی دا پیغمبرم عربی دنو زمونگا دا شک دے چی دے بید زان جوڑی نو. اللہ ہوئی چکا پا بل جوا میں نازل کرن چی بیا با دلہ کمی ٹوکے کولے اس خدا ٹوکے کہیں. ولو نزلنا و کمو نازل کرنے علا بعض العجمین, چرت پیو عجمی پیغمبر باندے چی عربی نوے پدی پیغمبر نا چرتا بل پیغمبر چی اگر پا عجمو کی سوکوے اپا غم نازل کرے فقر اہو علیم او اگر لوست پی پدی باندی ما کانو بی مؤمنین, چرے بی ایمان نورا ور او بیا رسط حامیم سجدہ کے براشی چی دی باوی چی اعجمیو و عربیو دا سنگا چلنے قرآن پا عربی جو دے او سر اعجمی دے راشوی دے تو گورا یا وے دا ٹوکے کولے خواہ چپا عجمی باندے عربی قرآن راگے ما کانو بھی مؤمنین کذالک سلکناہو فی قلوب المجرمین. اللہ وی دا زمونگا شان دے دا غصیم ننائست دے دا تکذیبو دا کفر فضلون دا مجرمانو خلقو کی لا یؤمنون بھی چری مان نروڑی پدے قرآن حتی یرو العذاب العلیم ترغ پوری چوینی عذاب دردناک فیاتی ام بغت تن عذاب برازی خو ناسا پا وهم لا شعرون دی بکو نشیم فیقولو بیا بدا چگی وی هل نحن منظرون, مون تا محلت را کولشی مون لدی محلت را کرش عذاب نمراد موت چی خوا اسے عذاب خو نرازی خو دا موت خبر رکی چی مرگ راشن دا عذاب دکن دی بدا مرگ پوخ کی وی چی هل نحن منظرون مون تا محلت را کولشی. اللہ عیسا تو محلت در کم تا خدا عذاب خبر کولے اب عذاب نہ استاجلون دی زمون پا عذاب باندے تلوار کئی. اللہ وی ٹک دے زب والا محلت ور کما درخواست بے منظور کما کو فائدہ بہ کی نشتن ہولی اب رہتا خبر را کما تے متا نام سنینا کز دیل نفور کم دیر کالا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا را شدی تا قیامت یا موت چدی سر وعدہ کولشی ما اغنان ما كانوا يمتعون اس پیدا گورن کی دی لرا اگا جون چدی بکی خوشحال کریش بولے خود دگا عادت بھائی دگا عمل بھائی بکر کی ویلو کا نا تو سر کا لمل ولور کو کا نا دی عادت اور طبیعت نے بدلی گی نہ دے ہلاک کرے منگ یو کلے اللہ لہا منذرون مگر داغی دا ہلاکت مگر داغی دا پار یرون کیوں دا سے قوم نو چی اللہ و تسوکرا لی گلی نو منذرین راغلیو یرولیو ذکرا لکسن چی دا قرآن عبرت تے حاضا ذکرا دا قرآن دی امت ترا رہے دا دید یاداش دے چار سو تیاد کی یاد کی جبیان ہوئی چی اللہ منگا نو خبر وما كنا ظالمين الله يمنگ زیاتے نہ کوئی چا سر چی خبر کلی ام نیو اللہ کیے دا تصدیق دا رسالت تے چی دیویلو پی اوی جبریل نرازی شیطان رازی شیطان اگو تا خبری کی بیا من تے بیانی خوا کورا دا قرآن نسبت یا شیطان تکڑو اللہ جواب کی وما تنزلت بے شیاطینو نہ نازلی گی پدی قرآن سرا شیطانان وما ينبغي لهم او ناغی سر دا سے کلام مناسب دے دا سے کلام شیطانان کو لشی ناغی پا خبر سوک نہ پوئی گی نو ناغی چطا دا سے کلام کو لشی وما استطیعون او اغی طاقت لری چطا دا سے کلام دا کم دے نا برا اوڑی برا خونشی تلے ولی انہم عن السمع لمعزولون اغی خود وقت کی خودونا شرلی شوی دی الطف ملیک الار دی آسمان کے زی پذے چوکی داران پیری دیل تتلیشی دا تصدیق دلیو آخر کی دا توحید بیان کو فلا تدعو مع اللہ الان آخر چرے آواز مکوا اللہ سر بل مددگار تا فتکون من المعذبین ارسو کی بندہ عذاب کے برا شکر ہر چاہتا ہوئی خواہ بازاب کے برا گیر شی لکدا قوم نے چھ بازاب کرا گیر شی وی کر معلوم ہوا چھ غیر اللہ تا آواز کل سبب دا عذاب دے اگر عذاب بیا کاری طریقے سری تنو گوی دا خلق قصا عذابوں کے پروت تھے ارے غیر اللہ تا آواز نہ کی کر و انذر عشیرتک الاقربین و یروت اگر قبیلہ فلان الدین الدین اے پیغمبر اچ کمستان الدین قبیلی دی ری او یروان ذکر نبی علیہ السلام غیتا آوازن کل چی یا بنی حاشم یا بنی عبد مناف یا بنی قصائے دا بیوے ہر یو تب آواز کو تر حضرت فاطمہ پورے چیت تقی میں نفس تقی میں ننا پلزان دور نہ بچ کا زستا پلارے مخو لا املک لکی زستا دا پار زیموار نشم اغستے پخپل عمل بخلا سے گی فاطمہ پخپل عمل بخلا سے گی زستا زموار میں وقت جناحک لمن اتباک من المؤمنین او خطک علا سنہ دا عدب دا پار داغا چا جستا تابداری کی دا مومنانونا تا دی مرگر و دیر خیال ساتا نوح علیہ السلام تے مویلو چی داو شرکن اتا تا موی چوی شروعینا داو دیر قیمتی خلق دے زبد دی احترام کم قدر بے کم گورا دمر لوی شان دے دو مومنانو کنا شان دیرو چتے ہو علی چی تابیداری دو سنت پکی خا او کچرے نئی نو سو گورا فین آسواؤ کا قدیس تا خلافو کو پیو سنت کی فقل و تاو اخکارا انی بری ام مما تعملون چی خلقو دستا سو مرگر نیمان او دستا سو انا زمان مرگری ہے چکم حادیث دا سی راضی کنا چی نبی علیہ السلام وی لیسا مننا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا میری خبر کوئی نویلی کنا چلے سمن ناولی سنت خلاف ہو کنو انی بری مما تعملون دا دیر حدیث دا سراغلی چ نبی علیہ السلام ویلو چلے سمن نا من غشا چا گڑونو کو ازم مرگر نہ براعت دیتوئی زبیدار اندار نجتاس کا معامل کوئے وتوکل علی العزیز الرحیم او زان اس پار پا غزات کی زورا ورکی ورحم والا اللذی ها غزات یراک حین تقومو وینی تا درا کلچی تو ادری کی بیانتا یا ادری کی منزتا اللہ تعوینی وتقلبک فی الساجدین او وینی دا گردی دل را گردی دل استاپ دی صحابہ کرامو کی ساجدین سود دی صحابہ کرام تپ دی کی گردی را گردی کل دروازی کل دشپی نگرانی کے چیر دی سکی عبادت کی مشغول دی کنو دی نبی علیہ السلام دشپی گورا کر دی دو تو صحابہ کرام جاج بے آوستو بے بے سار مال اوی کنا عمر تیوی ویرا تا دیر پتیز دا قرآن لستو دومر پتیز عملو لکھا ابو بکر تیوی تا دیر پا دمل لستو لپٹی تیزی علو لکھا قرآن ندیویلی چی وقت تر بین ذالک سبیلا نو خدا وگر دے دکنا تخپل صحابہ کرام نگرانی بے کولا امیر خدا زی مواری کنا خا انہو والسمیع العلیم بے شک اللہ وریدن کے اوپورے حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین دا جواب دے دی سوئی چی دا قرآن شیطان راوری پا دبان دے نو اے نا اگا شیطان چی راوری اگا بل سو دی آ قرآن نہ دیکھو تاس جاہلی ہے نو یو شیم تو جوڑ کرے گور دا سے خلق دے اگی چراوڑی اگر سحر جادو دے اگر شیطانانو کار دے او دا حق پرست کار قرآن و سنت دے خبر کم تاسو پاگا چاچ نازلی کی پاگا باند شیطانان تنزل علی کل افاق اسیم نازلی کی شیطانان پہر یو مشرک او گنانگار باندے جدا خلق دے او پیغمبر ناراضی اگر تو افاق او اسیم دیر دروغ جنسو کی مشرکی کا نا لیکن شرک مرلوی دروغ شتے پا دنیا کی چطوے حاولے شفاونا انداللہ تیو زمان سفارش کے اللہ سر ادا دا خدای نازولی دی دا دیر لوی دروغ دی افاق او اسیم نور عملی امدہ سر پاغی نازلی کی شیطانان دی بدل تراشی ویرا بس دیر سخت مصیبت تے او کتا مول سوکڑن خوی ولی مونگا جادو گریو دارت شیطان سووی چا شیطان پا مخا کی نمول راشی دلتا دارت سووی دا ہر سل پارا تاویز بی دا ہر سل پارا چرکارو بار خراب دیو بالکل خدا سے ادھر دے پر ٹپ باندھے کتا سے اکڑن خبئی تو یار وڑو کے ڈیر روان دے سبق نہ ہوئی ہو مونگا پکوان بولی کتا سے اکڑن خبئی یار دار سے دے پار بتاوی دی داو یا غیل از یا جادو گرو لا اگا افاق او اسیم نی اغیل از یا غیل تاوی زو نکی زمون در سر سکار دے دا خود قرآن و سنت دے دے قدل تا سزدکے نزدکا تاویزونا خود جادو گرو کار دے تاسو دمرا نئے خبر دا دیننا چی دا عالم و دا ساحر میں ان کے فرق نشے کولے دا حال دے خدا ٹول کار دی مولان و روان کرے دکا چی جامع سپین آغستی جادو گری اپاک و سیمی او تاویزونا کئی جماعت پا دروازہ کے ناس کی پڑا پا باندے کاغذ و او پین ور سرائی خواہ اجے جدا ضرورت نرازی نے پمونگا او ماغا گمان کئی دا لوی ظلم دے دا خبر چی سو پاکی گی نو دا سکی دا افاق و اسیم سکی یلقون السماء پورا اگا شیطانان چی دی یلقون السماء اغیرہ رسی اگا اوری دلی شوی چی سی اوری دلی کنا نو اگا دی کاہنانو ترا رسی چی دا خبر او کہ دا خبر او کہ السمع نمرات مسموع دے ابن جوزی ہوئی یلقون المسموع را غرزی او را رسی اغاوری دلی الالکہان آکاہنانو تا جادوگرو تا نبس اغیئے بیا پا خلقو کے نشرکینو شیطانانو وحدہ والا خواہ واکتر ومکاذبون او حدیث کی راضی بیا و سرسل دروغ مرگری کی چرتا یو خبر ہے تو ملیکن اوری دلی غری شاشی چزلزلہ بکی گی او باران بکی گی او نور بطندر نسی نو جو سلوا سره دروغ جمع کی نو غم داغی د پار ریشا شیخا و اکثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر تولی شاعر وائے شاعر تا سو پی جنے شاعر د مرګرو نه پیژندې شي او شاعر د مرګرو نه پیژندې شي چې هغه پسې کوم رواني وږي ته وګوري کنه نو بس بیا د شاعر تپوس مکوه خو چې هغه مرګرو ته وګوري نو وی پیژنه چې یار دا خو شاعران چې دي یتبعهم الغاوون رواني په دې پسې د دنیا غلوفر او سرکش خلق دنیا گمراہی کنا ارے شاعر پس روانی الکا ہوا ہے کنا دا بلا پکے ہوا ہے کنا نمل کو گانے شیطانی آوازنا نچی مرگری داسی نو شاعر بسن گئی اللہ ہوئی کیا مرگری غاوین دی نچے شاعر بسن گئی خا یتبعهم الغاوون دے تابعین دی نہ فما ظنک بالمتبوع الم ترا تنگور انہم فی کل وادی یہیمون چدا شاعران دا پروان کئی پہر کند کے سرن نباسی سمطلب بس چی صدی و تمخ تکی خودن پاگی پسی با لگی آشی اگا بلا با اغری چی پری کتابونو کی دیا ربی کتابونو کی دا سراغلی چی و مدرسو کی خلق لو لینو پاگی کی دا سزیرہ شی چوزے کی منتا خپل استاد وی دا نو وای پانی واڑا وے پلا ولی کنزلی پکی پیدا نو وای نو منتا دا پک سن را وستو متنبی کی چرتے ہو دے راغل اشاعر چ دے چرتا پے ہو زنا نہ پس لگی اشوی دے نو آغا بلے غرولی دا نو استاد وی دا پک نو وای من غاریان شیخ دے پک پک کتابونو کی دا سیو می چا غبل نو وے دا شاعرانو کار دے پس ابھی دی کہ عربی زد کی گی عربی پہ قرآن کے نزد کی گی یار عربی پہ حدیث کے نزد کی گی چبدا کہ عربی زد کی گی بدا ری خلق و بد بختی دا چ قرآن و سنت اتنے استلی دی ارے شاعران و کتابوں نے بکور منڈلی دی فی کل وادی یہیمون شاعران چی دی دی پہر کند کے سر نہ نباس یعنی پہر کلام پس روانی کار قسم کلام دیو تکی خود روان بھی ہوتا او انہم یقولون ما لا یفعلون او اغسب وائی چی کئینا یقولون ما لا یفعلون چیار سے ہوئے کنا نصب ہوئے کنا دیو کہ سبا عمل کئی منز کے آپ عمل لکے خطاتے ہوئے ہاں حضر انکلی کے معاہد سرے ہو نور خوئی سے نو ہوئی لے اگر نا توی او سڑی اگر تبیا سار مال لڑکا نا ورے و تو ڈبو چگر او تو نی تلے وے کم پلا پیتا چی بے گا نا توی او تاوی چی زو دل درزما زنو خار نبی نبی سردار نبی کنا وے تو تلے نہیں لا یرا گوی تا سمن پور ٹوکی کے دی اگر سوئی چی بے کئی نا ما لا يفعلون ما اللہ رب العزت ہوئی چی دی پیغمبر تا شاعر وائے کنا نو دیم دا سی دی چی سووی ناغا بیان کوئی ظالمان دور پر خوک ہے کنا خوا یقولون ما لا يفعلون دا خود شاعرانو کار دے پیغمبرم دا سی کئی چی تاسو اے دے شاعر دے اللہ الذین آمنوا مگر اغتتان چی مومنان دی وعملوا الصالحات او عمل کی صالح کم شاعران چپ صحابوں کی ہو مشہور حسان ابن ثابت مشہور شاعر عبداللہ ابن رواحہ کعب ابن مالک دا دیر صحیح شاعران دی بدا کار کو چی پیغمبر پس بکافران و شعر ہوئی دی بدا گئی جواب کو اللہ ویدات نجودا دیدا خو خلق دخا وذکر اللہ کثیرن او کشعر ہوئی نتاغی کی توحید بیانی شعرون اٹول توحیدی کا نفع دغا شعر خد دیا چہ حدیث کے راوی نبی علیہ السلام با جمعات کی ممبر کی خود او حضرت حسان تبیوی کینا ادی مشرکان پسی وایا استاد یو یو شعر پدی بیندا سی لگی لگا غش دا شعر ون تصرو او انتقام اخلی من بعد ما ظلمو پس داوی چی دی سر ظلم کرشویم و سیعلم الذین ظلمو زردا چی کوئی بشی دا ظالمان خلق ایمن قلبین قلبون چی کم زید اوڑی دو تاواوڑی دل چی اغا جہنم دے اغا دا حلاکت زید واخر دعوانا